الشرط الثالث شرط يتاتو التمييز ni upambanuzi, awe kijana ana upambanuzi, anaweza kupambanua mambo, anajua baya, anajua zuri. Wawidduhu sigharu, na kinyume cha at-tamyiz ni as-sigharu, udogo, kwamba huyo ni mdogo, huyo ni mdogo, lakini kijana ashaanza kujielewa, anatamyizi huyo. Wengine badala ya tamyiz wanaandika al-bulughu, wanaandika hivyo al-bulughu katika baadhi ya vitabu vya fiqh, kubaligh. Sawa sawa ni at-tamyiz. Wa dhidduhu as-sigharu, na kinyume chake ni udogo. Wa hadduhu, na ukomo wake huwa udogo. Sab'u sinina, ni miaka saba, ndio ukomo wa udogo, miaka saba. Miaka saba kwa miezi gani? Alhilalia au ashamsia? Wanasema ahlul ilmi alhilalia. Kwa miezi miandamo, kwa maana mwaka wenye miezi kumi na miwili, miezi iliyoandama, Safar المحرم أو المحرم صفر كذا تملوانا كيو يكتمي مياك سابة هي كي إسلام هي ديو نو كسوديو سيو مياك سابة ومياك هي واسيكو إزيزا وميز هي الشمسية يديو بل الهلالية. وحده نوكم واك سبع سنين مياك سابة miaka saba hilalia. Na hii ni riwaya kutoka kwa Ahmad rahimahullahu ta'ala, kama alipopokea riwaya hii mtoto wake Abdullah katika masaili al-Imam Ahmad. Hili amelitaja Imam Ahmad rahimahullah, kwa maana ukomo wa udogo wametofautiana wanawazuoni. Wapo waliosema miaka saba ndiyo hadi ya udogo haswa, kwa katimiza miaka saba anaingia mwaka wa nane, anatakikana huyo haswa afanye mambo haya. Wengine wakasema hatuzingatii saba, sio saba kama saba, bali anaangaliwa yule mtoto mwenyewe, kwamba kinachozingatiwa husulu tamyizihi baina al-a'yani tamaman, ni kwamba yeye awe anaweza kupambanua vitu. Hii nini? Anakwambia haya ni maji, haya hii nini? Anakwambia hii ni chai ya maziwa au al-kasus. Hii hapa ni nini? Anakwambia hii ni simu. Ile pale ni nani? Ile pale baba mdogo, na hajafika miaka saba. Kwa wengine wakasema hatuangalii nambari ya miaka saba kwa saba, tunaangalia je, anao uwezo wa kuyapambanua mambo. Hilo linaangaliwa. Wa ihsanuhu alkhitab, na kuweza kwake kuzungumza, anazungumza anaeleweka, anazungumza anaeleweka. Wa radduhu aljawab, na kule kurudisha kwake majibu, ukimhoja anajibu, anajibu vizuri tu, ananyoka, lakini hajafika miaka saba. Wanasema hili ndilo ambalo linaangaliwa, kwa maana tukiendana na kauli hii, minan nasi man yujadu minhu dhalik, wapo miongoni mwa watu ambao huyapatikana haya kutoka kwao. Wa huwa lahu sittun, ilhali ana umri wa miaka sita. Haya yanayozungumzwa anayo huyo mtoto, anayo na ana umri wa miaka sita. Kwa tayari ana umri wa miaka sita, yuko kwenye tamyiz, si ndio? Hii ndiyo tamyiz. Kwa baadhi ya ahlul ilmi hawakuonelea nambari ya saba, wao wameonelea vikipatikana hivi. Wa minan nasi, na wako miongoni mwa watu, man yakunu minhu balaha, wako ambao kwamba wana balaha, ba lam alif bala alaf ha alaf ta marbuta balaha. Balaha nini? Balaha ni dhaifu aqli, udhaifu wa akili. Balaha hu ana balaha, ana udhaifu wa akili. Fala yujadu, hivyo haupatikani kwake upambanuzi, illa fi tis'i, isipokuwa katika umri wa miaka tisa. Saba hapa hakuna kitu, nane hapa hakuna kitu, arijojo tisa huko mwisho mwisho ndo anaweza kwa kuyapambanua mambo. Nini hayo maji? Lakini kipindi kile labda miaka saba na nusu, miaka nane, nini anasema sijui. Haya nini ya sijui, chai, anasema kukwambia chai, maji akasema chai, akachanganya changanya maelezo, haeleweki. La yakadu yubini, wala yakadu yubini, yani hakaribii kwamba ni mwenye kubainisha mambo yakaya yanaeleweka. Na wakasema baadhi ya ahlulilmi kwamba kauli ya kwanza ya wale walioweka ukomo wa utoto kwamba ni miaka saba ndiyo kauli aliyochagua al-musannif, mtunzi wa hiki kitabu, ambaye ni nani? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa huwa imam, na yeye ni imam. Kwa hiyo atakikana tuchukue kauli yake hii, tuichague sisi kauli yake hii. Kwa nini wanasema wali anna al-qawla al-akhar, kwa sababu ile kauli nyingine la yanbadit, haiwezi ikadhibitika. Huwezi kudhibiti. Sasa kwamba utaulizwa sasa miaka mingapi itakuwa hiyo? Hatusemi miaka mingapi, inaweza kuwa mitano. Hatusemi miaka mingapi, anaweza kuwa miaka nane. Kwa ni kitu kwamba hakidhibitiki. Hii tukisema saba, saba imedhibiti. Kwa wakitokea nje ya saba wachache, hawawezi wakabadilisha nini hukumu, inakuwa ni nadira hiyo. Wanadira la hukuma lahu, inakuwa ni nadra, yani kitu nadra, mara chache. Na kitu kikiwa nadra, wanazuoni wanasema hakipewi hukumu. Hukumu ni kwenye aghlabia, wingi, dhahiri. Alafu wakatoa angalizo wakasema, wasaghiru min at-tamyizi ila al-bulughi, na mtoto mdogo kuanzia kwenye marhala ya yeye kuweza kuyapambanua mambo, ila albulughi, mpaka kufika kwenye rika la baleghe, yuktabu lahu wala yuktabu alayhi, anaandikiwa mazuri atakayoyafanya wala haandikiwi mabaya. Akiswali mtoto wa miaka nane, mtoto wa miaka saba, mtoto wa miaka kumi, anaandikiwa. Akitukana haandikiwi kitu. Tumeelewana vizuri hapa? Lakin yakunu fi ba'dhiha al-ithmu ala walidayhi, lakini katika baadhi ya mambo atakayoyafanya huyo mtoto kutoka kwenye as-sighari ila al-bulughi, hapo baadhi ya makosa atakayoyafanya yataandikwa kwa wazazi wake wawili. Vipi? Watu wanashangaa hapo, lazima tuondoe gagaziko. Kama idha albasuhu alharira au aldhahaba, kama vile ikitokea kwamba wazazi wake wamemvisha vazi la hariri, nguo ya hariri, wazazi wake wenyewe wamemvalisha mtoto wao wa kiume nguo ya hariri, wataandikiwa madhambi wazazi. Au wamemvisha mtoto wa kiume dhahabu, pete ya dhahabu, au wamemvisha mtoto wao wa kiume cheni ya dhahabu, labda baba yake ni mtu wa madini, akaona kwamba fahari mwanaye amevaa dhahabu, mtoto wa kiume, watapata madhambi wazazi waliobashiri hali hii. Mtoto kama mtoto kwenye umri huu haandikiwi dhambi, itokee dhambi hilo limesababishwa na mzazi yeye mwenyewe. Anasema wa hadduhu sab'u sinina, na ukomo wake ni miaka saba. thumma yu'maru bis salati, kisha mtoto huyu ataamrishwa swala. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallama, kwa ushahidi wa maneno yake mtume sallallahu alayhi wa sallama, kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Amesemaje? Amesema muru abnaakum bis salati lisab'in, muru abnaakum bis salati lisab'in, waamrisheni watoto wenu kusali. Lisab'in, wakiwa na umri wa miaka saba. Umri huu wa miaka saba, wanasema mara nyingi mtoto wa miaka hii yakunu mumayizan, mara nyingi yakunu mumayizan, anakuwa ni mwenye kuyapambua mambo, wayafham, na anaelewa, wayuhsin an yuqaddima al-amala, na anaweza kulifanya jambo. Idha wujjiha, pale atakapoelekezwa, wabuyina lahu, na pale atakapobainishiwa, wa huwa waktu al-amri bisala, na huu ndio wakati wa kumwamrisha mtoto kuswali. Umri huu wa miaka saba, hata baadhi ya sharia zisizo za Kiislamu zinaangaza upande huu kadhalika, kwamba wamekubali. Ndio maana mtoto darasa la kwanza anatakiwa awe ametimiza umri wa miaka saba, si ndio? Kwa nini? Ndio umri ambao kwamba kijana anakuwa ni mumayiz, japo wanaweza wakapatikana nje ya miaka saba wakawa wanatamizwa na miaka sita, wengine wanaanza kutokea hiyo. Na hii ni kweli, kitoto changu Allah akibariki akihifadhi, cha kiume kina miaka sita, kinaelekea miaka sita, lakini kuna siku akinikuta labda nahifadhi kitu. Kama wiki nyuma hivi tulikwenda Pemba kufanya daura ya kitabu Al-Qawaid Al-Fiqhiyya cha Abdurrahman Nasir Saadi, kana hifadhi zile al-qawaid. Natoa mfano tu kwamba angalia mtoto alivyoshika, imekaa na kitabu na hifadhi, alhamdulillahi al-ali, nairudia ile ile beti ya kwanza, alhamdulillahi al-ali al-arfaqi wa jami'i al-ashya'i wal-mufarriqi, nairudia mara tatu mara nne mara tano, amekaa pembeni. Baada ya nasomea alhamdulillahi al-ali al-arfaqi jami'i al-ashya'i wal-mufarriqi, asubuhi akamka akasahau kidogo, anaambia baba, mnikumbushe kidogo ile jana. Kaambia inasoma alhamdulillahi al-ali al-arfaqi wa jami'i al-ashya'i wal-mufarriqi, iko kwenye sita, yani anaingia sita takriban. Allahumma barik. Mfano ambao uko hai kwa haya tunayosoma kwenye vitabu, maanake unasoma alafu sometimes akili inakurudia kwamba si kama fulani, si kama inakujia akili hiyo. Siku ya zungumza haya Fahari nimtoa mfano kwamba angalia, amehifadhi beti alhamdulillahi al-ali al-arfaqi wa jami'i al-ashya'i wal-mufarriqi, mpaka nikapata hamu kwamba ni mmezeshe yote aimeze. Watoto rika kama lile ndio rika la kuanza kuwakunja. Taufiq kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu atakiwa jitahidi, mtoto wake hajamaliza la saba, ameshamaliza Qur'ani. Hajamaliza la saba, amemaliza Qur'ani. Kwa wale wazazi ambao wana muda na wanawabana watoto wao kutoka huko hapa, kaa hapa. Kina naye wallahi alazim anamaliza. Anamaliza. Kwa kimaliza ile unamshukulia vitu vidogo vidogo kama hivi, au mutuni ndogo ndogo hizi unamnyosha, hata kama haelewi sasa hivi maana yake, lakini utakuwa umemsaidia pakubwa sana huko kwenye makuzi yake ya taalimu. Naam, unazungumzia. Anasema li sab'in, kwa umri wa miaka saba. Kwa kuwa umri huu mtoto anakuwa ni mumayiz, wayafham, na anaelewa, anafahamu, na anaweza akaifanya amali idha wujiha. Watoto wetu wanaadhini wala hawajafundishwa adhana, si ndio? Wala hawajafundishwa adhana, lakini kwamba adhina na kuwa anaadhini, kwa kuwa anaisikia ile adhana mara kwa mara kiadhini, bali na anaswalisha kwa kuwa amemsikia imamu asoma al-Fatiha, amesoma al-Fatiha. Kuna kitoto fulani tunaswali nacho kila Ijumaa, babake anakuja naye kuswali kule kwetu Nasru min Allah. Basi imamu akisoma ile subbihisma rabbikal a'la, kunakuwa na maimamu wawili, imamu wetu au msikiti, afu na imamu yeye. Kila ukimkataza mtu yule kwamba usifanye hivi, akija lazima tu subbihisma rabbikal a'la, yuko anasoma kwa pamoja na imamu, hakijaanza darasa la kwanza hiki kitoto. Wadribuhum alaiha li'ashrin, lakini baadhi ya watoto wengine wanahifadhishwa nyimbo. Kitoto kidogo kipashikuna, anaweza akaja mgeni, mwimbie nti ile nyimbo ya Zuchu, anaimba, mama anaona ni fahari, baba anaona fahari, nasikia mwana mwanao huyo khabithi kabisa. Na vitoto vingine vinavalishwa majezi, jezi ya wacheza mpira, kitoto kidogo ambao huyu ni nani, huyu mcheza mchezaji fulani wa Ulaya huko, mara kimenyolewa kiduku, mara kadha, kidogo akijaanza hata darasa la kwanza. Hawa ni wazazi ambao wamekosa taufiki. So ujanja, mtoto mdogo mnyoa kipanki, wamnyoa kiduku, vipi yani? Wataka akue vipi yani? Mtoto unamwelekeza kwenye mambo ya dini, mambo ya khairat, msikitini anaswali, anaona watu wanaswali kwenye durusi, hata kama haelewi basi kakaa tu darasani na yeye. Hizi ndio kheri za kuwalia watoto, wanakuja kuwa juu ya misingi hiyo, wanakuwa wameshaizoea. Anasema wadhribuhum alaiha li'ashrin, wachapeni juu ya kuiacha sala, alaiha, juu yake hiyo sala, wale wanapoiacha. Li'ashrin, wanapofikia umri wa miaka kumi. Wanasema ulama aliposema muru abnaakum, waamrisheni watoto wenu, muru abnaakum, wanasema abna yashmalu albanina walbanat, hapa wameingia wa kike na wa kiume wote wameingia. Muru abnaakum bisalati lisab'in, wafarriqu bainahum fil madaji'i, na watengeni katika malazi. Fariqu bainahum fil madaji', watofautisheni kwenye malazi. Ahlul ilm wanasema aslale mtoto wa kiume kwa mtoto na mtoto wa kiume kwenye umri wa miaka kumi kwenda juu, kitanda kimoja, wala aslale mtoto wa kike na mtoto wa kiume miaka kumi kwenda juu, kitanda kimoja. Na wakatoa sababu kwamba kuanzia rika hili sheitani anaanza kuwanyemelea watoto na kuwafundisha mabaya, na kabla huenda kufundishwa na shetani tayari kuna mwalimu TV wanaona. Leo hii tunasikia vitoto, mfano leo nimeangalia mahala kitoto cha miaka tisa kimejinyonga. Kitoto cha miaka tisa inaitwa Lukumani, huko Arusha, kimejinyonga. So watu wanapo comment pale wanasema hii ni natija mbaya watoto kuangalia matamthilia yetu haya yasiyofundisha mambo ya misingi, kwamba mtu kakasirika kitu fulani kachukua nini kaji wanaiga majitamthilia haya TV haya. Huyo mtoto naye ataka ajaribishi, kaona mtu kajitundika kajiua, naye akataka akajaribishi. Mama yake anarudi anauliza wadogo zake na dada zake, na uko wapi? Sema aliingia huko chumbani kwako, sisi hatukutaka kuingia huko. Kuingia mtoto wa juzi, achukua mkanda wake anaovaa kwenda shule, kwenda wapi, ndio kautundika, akajiweka, akajiachia, miguu yaning'inia kwenye dirisha. Haya ndio mambo ambayo watoto wanafundishwa. mtoto wa miaka 9 anajua kujinyonga. Kwa maana mtoto wa miaka 9 anaweza akamuona mtu kwenye tamthilia akamkumbatia mtu mwenzake akataka akajaribishe na mwenzake kwenye kitanda wamelala usiku. Lipo lawezekana. Kwa sheria ya Uislamu mapema kabisa watenganisheni hawa kwenye malazi wakiwa na umri wa miaka hii. Sasa ikitokea kwamba na wazazi wanaishi Dar es Salaam, kijijumba cha kupanga, kijichumba kama kisebule, haya maisha mengine sasa, taratibu nyingine. Kwamba kitanda na hiki kimoja. Baadhi wanasema watenganishe baina ya huyu na huyu, watenganishe. Kinachoepukwa ni kile kwamba kwenye kulala kuna mengi tu, akabiringia akamwekea huyo mguu juu ya paja huko, basi kuwe na kitu kinawatenganisha hawa wawili, ikiwa hakuna uwezekano wa kutafuta kila mmoja kuwa na taratibu zake na kitanda chake au godoro lake. Watenganishwe hata kwenye kile kitanda chenyewe, pia kitenganishwe. Mama mmoja juzi kati alikuja kushtakia matatizo yake na mume wake katika aliyoyataja, kwamba mtoto wangu binti baligh analala chumba na kijana wangu chumba kimoja, lakini bado jamaa anataka kuongeza mke wa pili, tukaongeza mke wa tatu. Namwambia basi angalau basi jenga hata chumba kimoja hapa, tumtoe huyu mtoto chumbani alale huku, yeye anataka kuoa. Na mwanamke naye kaupatia pale. Yataka kuoa tu. Sasa hii mambo si mambo ya msingi ya ustadhi haya. Namwambia ndio, ndio dini inavyosema. Umeona sasa? Yataka kuoa tu. Yeye ile ya kuolea singejenga chumba kwanza. Mwanamke kaupatia na humo humo hija wa haja. Anasema Al-Sheikh Abdul Muhsin hafidhahullah, إذا بلغ الصغير سن التمييز أنا بفكية متتندوغو ركا لا كويزا كوبنبوا مامو وهو 7 سنين ناوني أمر ومياك 7 أمير بالصلاة أنا أمرش وكصالي ليس على سبيل الإيجاب سكوى ولزيمة ولما سمع ليست واجب عليه صالة وكيه سي واجب وإذا تركها لم يجب عليه القضاء ndio maana akiziacha swala huyu mtoto hawajibiki kuja kuzilipa. ليس على سبيل الإيجاب سوى لازمة لأن الوجوب وسباب لازمة إنما يكون بعد البلوغ هو بعد ya mtoto kuwa amesha baligh na ana baligh vipi? Ana baligh mtoto kwa kufikia umri wa miaka 15, 15 na akawa amemaliza hiyo, anaingia mwaka wa 6. Anapoingia mwaka ule wa 16 mwanzoni mwake tayari huyo, au ambata au akamea nywele za sehemu za siri, fahuwa baligh, huyo tayari ameshabaligh hata kama hajafika umri wa miaka 15. Mshabaligh huyo, ametoa nywele kubwa, mshabaligh. Au anzala almaniya fi naumi, au akatokwa na manii usingizini, ameshabaligh huyo. Sawa sawa, amekamilisha miaka 15 au ana miaka 14, tayari baligh huyo. Au istamna biyadihi, au akajitoa manii kwa mkono wake, akaoa mkono wake, akafanya mkono wake ni mke. Kwa hiyo akajichua, akatokwa na manii hata kama hajafikia umri wa miaka 15. Hizi ni alama za kubaligh kwa watoto wa kiume. Walmar'atu, ama kwa mtoto wa kike, hadha laha, hizi tulizozisema pia ni zake, wa ziada, na ana ziada moja, wa huwa alhayd, ziada yenyewe ni yeye kuingia katika hayd hata kama atakuwa na umri wa miaka 10. Sababu wako wanawahi kibinti kina miaka 11, 12 kimeshabale, kimeshavunja umri, kutokea baadhi ya maumbili ya kuhi. Kwa hiyo mwanamke likipatikana moja ya manne haya kwake yeye, huyo ni baligh, amesha baligh. Na kijana wa kiume likipatikana moja ya matatu haya, tayari huyo kijana ni baligh, ni mukallaf, anakalifishwa na sharia. Dhahiri anasema li'anna al-wujuba innama yakunu ba'da al-bulughi, kwa sababu wajibu huwa baada ya kusha kubaligh. Wa amruhu bis-salati fi hadhihi as-sin, na kumuamrisha yeye asali katika umri huu, kusudio ni nini? Mbona miaka midogo hii 7, 8, 9? Liyata'awwada 'ala as-salah, ili aizoe swala. Walitiyani biha ala alwajhi almashru', na ili ailete au aipatikanisha swala kwa wajhi unaotakikana kisharia. Wa idha balagha 10 sinin, na anapofika umri wa miaka 10, taakkada amruhu biha, amri ya kumamrisha huyo kijana swala, amri hiyo inakuwa imekokotezeka, imekokotezeka, taakkada, imekokotezeka, imekuwa ni amri iliyokokotezwa. Wa udiba, na anaadabishwa mtoto wa miaka 10, ala dhalika, juu ya hilo, bidharbi, kwa kuchapwa, kwa kipigo, ghairi almubarrih, kipigo kisichotia ngeu, kisichotia dosari, kamwaga damu, kamvunja, kampasua, sio kwa kipigo hicho. Wanasema ahlul ilm ni kipigo tu cha kumuonesha kwamba baba amekasirika. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa ushahidi wa maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, muru abnaakum bis-salah li sab'i, waamrisheni watoto wenu kusali wakiwa na umri wa miaka 7.